çarparken oralarda, buradaki kalbim dikanayan. Vazgeçtim aklımdan, eşimden, dostumdan, alayda oldum sancımla. Şaşırırsın cehenneme kar yağdırsam. Benimle yan, benimle yan. Üzümlerini de al yanına, ne olacak yanacaksan. La la la la. Girdin hayatıma çarparken. Buradaki kalbim dikanayan. Vazgeçtim aklımdan, eşimden, dostumdan, alayda oldum sancımla. Hüzünlerini de al yanına, ne olacak yanacaksan. Şaşırırsın cehenneme kar yağdırsam. Benimle yan, benimle yan. Üzümlerini de al yanına, ne olacak yanacaksan. La la la la. Girdin hayatıma çarparken. Buradaki kalbim dikanayan. Vazgeçtim aklımdan, eşimden, dostumdan, alayda.